Я попросив би, якщо можна було б, щоб ви висвітили, щоб нам було зручніше, це якщо можна було б. Дякую дуже. В наступні хвилини я хотів би, щоб ви налаштувалися, ми разом налаштувалися на слухання Слова Господнього. У нас буде одна тематика. Я її назвав так: судіть нельзя помілувати, або судити не можна простити. Я буду говорити державною мовою, а презентація буде російською мовою, і буде якраз добре. І я так сподіваюся, що ніхто не буде вигукувати перейти на російську мову. Вам це щось нагадує чи ні? Вислів такий: казніть, нельзя помілувати. Що важливо взагалі в цьому вислові? В цьому важливому вислові те, так, де поставити кому? Браття, допомагайте, бо ця штука не працює. Слідкуйте за мною, а я вам буду керувати там. Добре? Хто там? Рувім керує. Судіть нельзя помілувати. Где поставити запятую? І це наше сьогодні запитання. Де ми поставимо кому? Де ми поставимо кому сьогодні? Судіть нельзя помілувати. Судити не можна простити. Помилувати, я сьогодні буду більш про прощення говорити. І так, чи тут, чи тут. Якщо ми поставимо тут, то що це означає? Це означає те, що сьогодні здебільшого роблять люди цього світу. Судити не можна помилувати. Це система цього світу. Останнім часом ми дуже багато чуємо слова, навіть на теренах України. Ці слова підхопила церква також, що ми непростим. Я хочу відразу сказати, що було все справедливо, що зло буде покаране. Друзі, зло буде покаране. Зло, яке прийшло, зло, яке є, воно буде покаране. Люди, які стоять за цим злом, будуть покарані. Але наше слово, нікому із нас, мені першому, не дав Бог повноваження бути особистим інквізитором або особистим катом і стязателем для конкретно когось. Навіть якщо це зло зацепило мене. Навіть якщо. Чому? Тому що в нас є Слово Боже, і Слово Боже говорить, що все віддати в руки Божі. Наш базовий текст, він буде такий. Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. И спочатку мы трошечки поговорим про суд. Перш ніж я піду далі, я розповім одну історію, яка сталася, коли мій син старший, якому було 13 років, підійшов до мене і каже: тато, скажи, будь ласка, скажи, чи Ісус Христос взяв всі наші гріхи, чи ні? Що казати? Всі гріхи взяв, наші гріхи, чи ні? Він запитує, він взяв гріхи, які в минулі тільки, чи ті, які майбутні гріхи? Майбутні, які ми ще будемо робити? Що? Минулі і майбутні взяв. Тобто, минулі і майбутні. І каже 13-річний хлопець: тату, тоді давай так. Ми помолимося одного разу, покаємося і скажемо: Господи, прости, наперед прости за всі гріхи, і не будемо молитися. За прощення. Знаєте, до чого я веду? В нас є зараз дискусія, хто Бог для нас більший. Суддя чи батько? Суддя чи батько? Батько. Але суддю згадуємо чи ні? Він є суддя праведний чи ні? Як це все поставити на місце? Як мені 13-річному сину пояснити? Я стояв, думав, я привів один йому приклад. Кажу: синок, Давай так. Я тобі приведу приклад. Уяви, що твій тато, він є разом суддя. Тобто я суддя в нашому містечку. І я справедливий суддя. Ну, в українському контексті це важко уявити, але все ж таки на хвильку. Кажу, уяви. Добре? Добре. І ти зробив якийсь переступ, якусь збитка зробив, переступ. І тебе привели в зал суда, де тато судить. Тато в мантії суддівській. І тато, як справедливий суддя, в нього немає вибору. Він має обов'язково засудити тебе. Ти здивований? Тато тобі присуджує? Ну, приміром, я йому такий приклад привів. Або півроку ув'язнення, тюрми, або $1000 штрафу тобі вже сьогодні потрібно заплатити. Ти здивований? Тато присудив. Потім тато знімає мантію, іде до каси, куди потрібно, і платить ці кошти. Кажу, синок, скажи, будь ласка, на юридичному рівні перед державою закрилася тема чи ні? Закрилась тема чи ні? Тобто питання закрито? Закрито все. Оплачено все. Але ми з тобою йдемо додому. Двох. Він все зрозумів. Каже, тато, я зрозумів, що мені потрібно в тебе пробачення попросити за оцю ситуацію. Брати і сестри, у нас з Богом є два рівня стосунків. В нас є рівень стосунків перший. Він наш суддя, а ми підсудні. Писання каже, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Це цей рівень. Він суддя, а ми підсудні. Але після того, як він заплатив за все, в нас другий є рівень з ним. В нас є рівень, він наш батько, а ми його діти. За нас все заплачено. На юридичному рівні питання вирішено. Але на особистому, сімейному рівні кожен наш вчинок ще засмучує його як батька. Я не дуже складно говорю. На балконі ви не розумієте? Добре. Це величезна перевага. А тепер я хотів би повернути ситуацію суда в нашу сторону. Бо часто нам потрібно оцінювати дії інших людей. Чи не так? Особливо, якщо ти керівник. В тебе є люди підлеглі. Служитель. Коли ти фігура влади. Хтось, мабуть, подумав, то тут деякі тільки, ця проповідь для деяких тільки. Ну ось, наприклад, Сергій Якович, да, він фігура влади і в Харківській області, і в церкві, служителі. Ну, а ми. Ви знаєте, тут більше є фігур влади, ніж ви думаєте. Бо кожен тато і кожна мама – це фігури влади. Бо в нашому розпорядженні є діти наші. Наприклад, чоловік, фігура влади. Який він чоловік? В нього є в його розпорядженні хто? Дружина. Він керує дружину і не просто керує, відповідальний за дружину і діти. Дружина, ким вона керує? Вона фігура влади? Да, вона дітьми керує. Управляє домом. Домом не... А чоловіком? А хочеться? Хочеться. По очах бачиш, що хочеться. Але Біблія цього не дозволяє. Я не про це сьогодні. І так, тати, мами, до вас, як до фігур влади, зараз слово, і до всіх, хто є фігурами влади, як ми маємо оцінювати дії інших людей, щоб не зайти в зону суду. Бо слово каже, що можна зайти в зону суду і ще й те саме робити. Суд, він так само полягає в оцінці, коли ми даємо оцінку якимось вчинкам. Але як це зробити? Оце наше зараз питання. І так, ми йдемо далі, і перше, от суд йде. Перше, що, коли людина попадає от в цю зону суду? Ну, я вже сказав, що є основа для суда. Що є основа, до речі, для суда? оцінка вчинків, але ще що є основою для суда, якщо розібратися в цьому питанні. Ви праві, обов'язково є закон. Є закон. Він є державний закон. Колись був в Ізраїлі закон, закон Божий, до речі, 10 заповідей. Він не змінився, і французи порахували, що він ліг в основу 10 заповідей. Більше 20 мільйонів законів за всю історію людства, коли це все в історії людства формувалися закони. І так, основа для суда є закон. Все правильно. Але які є проблеми в цьому? Як можна попасти в зону суду? І перше, подивіться, будь ласка, це судження на основі свого досвіду, своїх досягнень. Коли я осуджую іншу сторону або аналізую іншу сторону, навіть своїх дітей, на основі свого досвіду, своїх досягнень. Хочу зараз звернутися трошечки до старшого покоління. Ну, старше покоління, я не маю на увазі тільки, там, скажімо, до наших дорогих дідусів, бабусів, шановних. Я маю на увазі навіть моє покоління, ми вже є старше покоління. Хоча в очах дідусів, бабусів ми ще дуже молоденькі і зелененькі, хоча лисенькі. Але ми вже старші покоління відносно цих діток. Ці дітки дивляться на мене, думають, от дядько вусатий вже такий вже, як я колись дивився. Ось. Так часто ми судимо на основі своїх досягнень. І це помилка. В чому помилка? Друзі, буду з вами відвертий. Старше покоління вже звільнилося від багатьох проблем. Не від всіх, а від багатьох. Тільки воно звільнилося не за того, що звільнення повноцінне прийшло. Я не за всіх зараз кажу, але дуже велика кількість таких людей. А просто з віком переросло. Ви мене вловлюєте думку? В мене вже його немає. Не за то, що я досягнув цього звільнення. А воно переросло з віком. Тепер яка помилка? Я беру це досягнення в лапках, і на основі цього порівнюю, дивлюсь з висоти пташиного польоту на молодь і кажу, як, що це за молодь, що це за діти? Тепер, щоб ви знали, для себе знали, коли це відбувається точно і що можна почути при цьому, коли кажуть при цьому, я б так не зробив. Якщо ви, ваше вушко вловило фразу – як так можна зробити? Ну, я б такого не зробив. Ну, як так можна зробити? Це людина судить на основі не закону Божого, основі своїх досягнень. Вона порівнює не з Божим законом, вона порівнює своїми досягненнями. Вона каже, я б так не зробила. Але, друзі, особливо, як коли так людина каже, будьте дуже обережні, бо це такий вирок, бо за короткий час Бог може показати нам такий майстер-клас. Так може показати, так може людина зробити, що й не сподівається. І так, перший пункт ми перекреслюємо, значить це неправильний пункт, коли оцінювати на основі своїх досягнень. Ви скажете, добре, тоді на основі закону залишається. І мені важко з вами не погодитися, але є ще одна деталька – це суд без суда. Що це за суд без суда? А я розшифрую. Да, це суд на основі закону, але ще без одного суда, без одної приставочки. І мені потрібно скористатися одним прикладом. Хтось з молодих, хто відвідував Малин або молодіжні конференції такого більшого масштабу, десь ви чули цей приклад, але я його не соромлюсь розповідати. Він стався зі мною, цю історію. Вона вже трошки часу пройшло, була в минулому, але вона запам'яталась мені. Я думаю, що я її не забуду, цю історію. Я проживаю в старовинному містечку Острог, це Рівенщина, 50 кілометрів відстань. Літній був день. Я повертався з Рівно, і по об'їзній дорозі треба було мені розвернутися і назад поїхати. Там так дорога йде. Ви знаєте, як і зараз розвороти є, і такі кишенька для розвороту машин. І в день там практично цього не буває, але в той день там стояли Дівчата чи жінки, я не знаю, легкої поведінки. Вони чекали грузові машини, і хто там розвертався? Вони щось кричали, махали. І я так розвертаюся, і вони мені щось там махають, кричать. І я так розвернувся, трошки проїхав і кажу, от безсоромниці. І так правильно, мірою утрасьонною, наповненою. А ми, рівенські, вміємо це зробити. Навіть не сумнівайтесь. Комусь виказати. І Святоша поїхав в Острог. Знаєте, я там проговорив, що от такі безсоромниці, скільки розбивають сім'ї, таке. І Святоша поїхав далі. Проходить дуже короткий час, хвилин 10. І Бог починає мені говорити. І знаєте, що він каже? Ти такий ж самий. Я взагалі мало не підскочив. Я кажу, Боже, та ні, в мене на абсолютно бажання немає таке, щось подібне чинити. Ти мене зберіг в юності, ти мене зберіг в армії. Знаєте, діалог, вже йде оправдання. Йде. І ти в сім'ї мене збережеш. І в мене бажання абсолютно немає. І я бачу одну картину. Господь показує одну картину, що з мого потенціалу гріховної природи, і з вашого також, може вирости все від крадіжки до тероризму. Я не знаю, чи ви коли-небудь бачили таку картину, я коли її побачу, мене дуже багато віхів в житті змінилося. Багато речей, які можна було коментувати, то замість коментаря я намагався палець свій прикладати до уст. Просто. Це пізніше сталося пізніше, але тоді я задав запитання. Тоді, Боже, а чому воно не виростає в мені? Ну, я реально не хочу це зло робити. Реально. І ви не хочете робити. І знаєте, що Бог мені відповів? Він сказав, синок, це залежить, де ти посаджений. Ти посаджений в домі Божому. Тут це не росте. Але в потенціалі воно є. Як тільки покинеш Божий дім, я не маю на увазі просто церкву, я маю на увазі відступництво. Ти, тільки відійдеш, поліза таке, що навіть будеш дуже дивуватися. Знаєте, що далі сталося? Далі сталося, я почав згадувати нашу церкву. Я почав згадувати батьків, які ввели мене в церкву. Я почув, що покотилися сльози, і я дякував Бога за церкву нашу. Я дякував за батьків, які привели мене під цю парасольку захисту Божого. І знаєте, що далі? Я знов згадав цих отих дівчат чи жінок. І в наступні хвилини я пам'ятаю, як я проговорив, Господи, прости їм. Пошли на їхній дорозі євангеліста, що він міг сказати, проговорити. Дивіться, за якихось 15 хвилин чи 20, що змінилося? І судді, у цього судді, щось змінилося. В моїх устах з'явилася милість. Що, власне, сталося? Є дуже яскравий приклад. Він в Біблії, коли мужчини привели жінку до Ісуса. Вони не казали, що ми б так не зробили. Вони так не казали. Вони сказали все правильно. Вони сказали, в законі написано. Правда? Вони не послались на свій досвід, на свої досягнення. В законі написано. А ти що скажеш? Він писав, кажуть браття, що він писав їхні гріхи. Ось, я не знаю, можливо, це і так там не написано. А що думала ця жінка? Вона все знала. Вона знала, що зараз виведуть за село, що зараз полетять каміння, страшенна біль, кров, потім вона втратить свідомість, потім вона знову прийде до тями, напівобмороку буде, і так закінчиться її життя. І раптом Ісус обриває роздуми. Каже, хто з вас без гріха? Перший кидай камінь. І ця довга хвилина, і почався рух. До речі, молодь трималась до останнього. Перші старші почали розходитися. Ну, досвід показав, що нічого не доведуть. А молодь трималась до кінця, бо там написано від старшого до молодшого. Нічого особистого в сторону молоді. І коли осталася ця жінка, а що вона, ви думаєте, що вона по-нашому щось думала? Ні. Вона розуміла, що цей равен, молодий равен, він візьме і приведе туди, куди потрібно. І раптом вона чує запитання. Жінка, де твої звинувачі? Брати і сестри, віруючі, в нас є багато людей, які такі богоборники. Я, до речі, поважаю людей за позицію богоборництва, позицію богоборництва, я поважаю. Але, є межа, є певна межа. І це говорить церква дорога, це говорить Ісус Христос, це говорить Бог в тілі. Це не просвітор, не єпіскоп говорить. Це говорить Бог в тілі. Каже жінка, жінко, я тебе також не звинувачую. Я думаю, щоб якби там були наші ровенські браття, вони би з Христом посперечали. Сказали, Ісус, ну таке, ви нас на відлучку до пришестя за таке беруть. І вони були б десь праві, бо зло не можна покривати. Але є ситуація, ви вловлюєте мою думку, є ситуація, Бог знав серце цієї жінки. І коли він сказав, йди і більше не згріши, сестрички, браття, скажіть, будь ласка, вона довго це пам'ятала чи забулась відразу? Я думаю, що до кінця свого життя її в висках стукало. Йди і більше не гріши. Я думаю, що вона точно довше пам'ятала, ніж віруючі, в яких в церкві написано, йди і більше не гріши. Бо за поріг вийшов і забувся. А вона пам'ятала. Що це означає? Що це означає? У мене, до речі, в Америці є один із друзів, його звати Сергій. Він живе в штаті Масачусетс, і він розповідав, каже, я не злісний порушник, але декілька штрафів мав, десь за перевищення по молодості, ще що якось в Америці. А одного разу виїжджаю в церкву, з сім'єю посадили дітей, а він сам ділер, продає машини, і там система така, що вони номера можуть чіпляти, номера на різні машини, не так, як в нас трошки. Я забувся номера вчепити. Бусом їду, а номера забувся вчепити. Без номера. А в Америці це дуже серйозний кримінальний тікет. Тобто штраф, який не відсуджується, який в історію йде. І спиняє мене поліція. І підходить поліцейський і каже, слухай, де твій номер? А я забувся. Мене холодом все обдало. Думаю, ну все. Він постояв, подумав. Каже, де ти живеш? Ну, я сказав, каже, вертайся назад, візьми номера і їдь. Він спитав, що я в церкву їду. І каже Сергій, мене штрафували, не раз штрафували. Я не пам'ятаю тих, хто штрафував, а цього, який простив, от по сьогоднішній день пам'ятаю обличчя. Брати, якщо ви хочете, щоб хочемо, щоб наше обличчя люди пам'ятали, не будьмо суддями. А висновок, що таке суд без суда, для того, щоб в наших устах з'явилася милість, потрібно самому прийти до закону. Закон – це правильно, на основі Божого закону. Але потрібно самому, перш ніж когось засудити, самому підійти. Ісус, він же ж підвів їх до закону. Вони кажуть, в законі написано, а він їх до цього закону підвів. І коли підвів їх до закону, там дуже багато аргументів пропадає. Знаєте, чому я це говорю? Тому що в цьому зібранні зараз вранці до когось Дух Божий прямо сьогодні говорить, не будь суддєю. Нам достатньо одного судді, нам не треба суддів багато. Нас один суддя є, праведний суддя, а ми є його діти і є фігури влади, які поставлені як служителя для дисциплінування, щоб зло не поширювалося. Це інша зовсім ситуація. І так, що ми можемо сказати, який в нас може бути висновок, щоб милость провознеслась над судом, нужно самому подойти к закону. Ви ще готові чуть-чуть послухати? Дякую. Бо в нас є друга частина. Тепер суд, але є друга сторона медалі – це прощення. Бо часом, коли вже людина почала судити, не вистачає прощення. Не вистачає прощення. Милості. Чи я його позначив так. Помілувати, то є простіть. То є простіть. І наш текст, він говорить так. Післані до Колосян, а я хочу відкрити українським перекладом і прочитати чуть-чуть точніше. Нічого особисто до російського перекладу, але в українському звучить точніше. Ви прочитали вже російською? Снісходя друг ко другу, прощає взаємно, якщо хто на кого має жалобу, як Христос просив вас так і ви. Правильно все тут написано, думка правильна. А в українському написано терпіть один одного. Так-так, віруючим, що потрібно один одного терпіти? Звичайно. Звичайно, повіруючи, це так само люди, їх потрібно терпіти. І прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. І моя думка, що я хотів тут підсилити, прощати іншим людям, обов'язково це перше, питання номер один, а друге, прощайте собі. Оце дві думки. Бо тут прощає взаємно, воно мається на увазі, що і іншому, і собі, але в українському більш підкреслено. Прощайте собі. І так, особливості прощення. Які особливості прощення? Перше, кого прощати легко? Як ви думаєте, кого прощати легко? От легко кого прощати. До речі, це легко прощати чи ні? Легко чи ні? Прощати. Щось тут так соромитись сказати. Себе легко прощати. Не завжди. Не завжди себе, хоча можна, в когось може це легко, але прощати нелегко. Я з вами згоден. Але кого легко прощати? Людину, з якою ви зустрічаєтесь десь раз в житті, десь в тролейбусі, чи в метро, десь вас штовхнули, чи щось сказали, чи на Балашовці, та ця тітка така роздратована, вас так щось вам сказала, і ви відійшли. І знаєте, що ви сказали чи тим людям? Господь з тобою. І все. Кого важко прощати? Тих, хто разом на одній житловій площі, під одним дахом, з одним прізвищем разом. От тих важко. Друзів, яким ви відкрили серце, а вони відкрились іншому. Оцих людей важко прощати. І про це далі наша мова. Прощайте так, щоб люди могли себе простити. Це особливості прощення. Можуть українці так простити, що важко себе простити? Можуть. Знаєте, як кажуть? Я то тебе прощаю, але хай тобі Бог простить. Ви розумієте, що сказала ця людина? Що вона добріша за Господа. Вона каже, я то прощаю, але що вже Господь з тобою зробить? Я милосердніший за Господа. Не кажіть так ніколи. Кажіть так, щоб люди себе могли простити. Скажіть таке слово, щоб люди могли себе простити. От тут істязательне прощення, і ми почнемо говорити про те, що ж стається, коли люди не прощають. Не прощають. Завжди є причина, щоб не прощали. До речі, зараз до когось також Господь говорить. В цьому залі і на балконі. І в хорі. Послухайте мене уважно. Є причина. Я цей класичний випадок розказую дуже часто. В Америці до нас підійшов один брат. Йому 25 років було десь. Ми двох стояли, ще з братом Олександром Кучером, також багато знають його. І підійшов той 25-річний чоловік, вже одружений, і він каже: «Браття, в мене проблеми в бізнесі. Бізнес не йде. Ви можете мені підказати, чому не йде бізнес? Валиться щось?» Друзі, ну я що ви їм скажете? Тисячі проблем є, чому бізнес не йде. Там купа питань. Тим більше, я не в бізнесі. Але Господь проговорив нам, бо ми почали молитись, Боже, дай йому щось сказати, що він своїм батьком почав бізнес, вони посварилися, і він не може простити батька свого рідного. Коли ми йому сказали, він аж підскочив. А звідки ви знаєте? Ми кажемо, що ми не знаємо, а той, хто все знає, той і відкриває. Кажу, друже, не питання, чи ми знаємо, чи ні. Зараз питання, як тобі вибратися з цієї халепи. І ми почали розказувати йому, як простити. Є три кроки. Перший крок, найлегший, це прийняти рішення. Прийняти рішення, чому це легко прийняти рішення? Тому що воно вже з часом достає. Оце коли не прощає людина, то це ж вона постійно от лежить, не може заснути, бесідує. Так, як він мені так скаже, я йому так. Так, що ж він мені може? О, він мені так може сказати. Так, стоп, що йому сказати? Да. О, оце я скажу. І півночі немає. І воно так достає, що вже хочеться просто простити. Крім того, ми йому сказали, що в Біблії є дуже серйозне слово про прощення. Ісус, я вже не читаю його, ви знаєте, притчу, це притча, в якій закладено величезне перебільшення. Ну, дуже перебільшення про 10 тисяч талантів. Ви читали, так? Так цю притчу? 10 тисяч талантів, притча, в чому тут перебільшення? Це не гроші, це не гривні і не долари, це вага. Талант – це вага 26 кілограм з золотом. Киньте на калькулятор. 10 тисяч – 26. 260 тонн золота простили. Для того, щоб порівняти з американською зарплатою, не українською, а американською, щоб віддати 10 тисяч талантів, потрібно працювати всього-навсього 3 тисячі років. Йому простили. Скажіть, як має виглядати цей чоловік? От йому простили. От він виходить від цього господаря. Як він має виглядати? Сумний, довге лице, брови намружені, з-під лоба дивиться. Контроля радарова, як поляки кажуть. Та це має бути самий веселий чоловік. Самий веселий харизмат. У нього підстава є. Він починає, він має радуватися. Тому ви б його звинуватили, якби він підскакував. Хто звинуватив? Не звинуватили. Підскакував. Чому? Та його всі діти, вся сім'я мала в тюрмі бути. А йому простили. І що далі сталося? Він виходить отакий радісний. Я вірю, що він був такий радісний просто. До речі, такий, яким віруючим потрібно бути. І тут чоловічик, який винен для нього не 3 тисячі років, а 100 днів роботи. 100 днів. 100 динарів оплата в день, динарів в день, це 100 днів. Простили 3 тисячі років, 100 днів винен. Що мав цього чоловік говорити? Та він здалека. Мав побачити, сказати, друг, я тобі прощаю, забудь. Я тобі ще можу додати. Нічого ти не винен. Для тебе хороші новини. Ти не уявляєш, що сталося сьогодні в моєму житті. Скільки мені простили. Так би вам говорити. Він мав би бути радісний. І він був радісний. Але коли побачив цього чоловіка. Сюди йди. Кажуть поляки, до тюрми пойдеш. І його взяв в тюрму і дізнався господар. І що сталося? Ми кажемо, за істязателю. І сталося те, що він взяв цього чоловіка в тюрму, і не просто в тюрму, а він приставив ще до нього істязателів. В цьому духовному змісті притчі я хочу назвати, що таке істязателі сьогодні. Істязателі сьогодні – це депресії. Це неустройство, це хвороби. Я не скажу, що всі хвороби від непрощення, але в тому числі. А неустройство все валиться. От дивися, чоловік поруч живе за 50 метрів, все нормально в нього. Ви так само, такий самий статус, все те саме робите, а у вас все валиться. Це неустройство. Причина є цього неустройства. І одна із причин, і ми цьому брату розповіли, і він перший крок прийняти рішення, він зробив швидко. Так, я вже хочу батька простити. І ми сказали про другий крок, який дуже важкий. Найважчий цей другий крок. Найважчий. Це оголосити своє прощення тому, кого я прощаю. Це прийти батькові і сказати, тату, я тебе прощаю. Це дуже тяжкий крок. І він відразу почав оправдуватися. Ви не знаєте, скільки він зробив мені. І все. Я часто чую, коли після такої теми до мене підходять, так таємниче відкликають в сторону, каже, брат Віктор, ви це все правильно говорили. Я і так знаю, що правильно, тому що так Слово Боже говорить. Але війдіть в моє положення. Мого не можна простити. Чи мою не можна простити. Навіть не іменами, а займенниками користуються, просто називаючи. І що мені казати? Мені сказати, ну, вам скидка, да? Вам такий білетик від Української церкви ХВЄ. Мене немає вибору по-начому сказати. Але що, власне, цей чоловік похитав головою і каже, я не знаю, я буду старатися. А третій крок – це просити в Бога про зцілення пам'яті. Яким чином? Тут треба наставити людину віри, що вертатися, пам'ять буде вертати цю інформацію, але треба в позицію стати твердо і протистати цьому, що лукавий відійде, я вже зробив рішення, я простив, якщо ви два кроки зробили. І декілька разів таке буде, потім воно пройде, якщо стояти твердо. Бо можна і повернутися назад до першого кроку. І каже, добре, я зрозумів, я спробую. На другий день ми його зустріли, ми здалека зрозуміли, що сталося. Він хитав головою, каже, я не можу, це вище мене. Як згадаю, все перед очами стоїть. Ми давай його знову надставляти, просити його, вже умоляти його, ну зроби, бо справа погана буде. Він каже, я не гарантую, ну буду пробувати. Ми зустріли його через 2 роки. Він втратив бізнес. В нього... Він був на соціальній допомозі в Америці, велфер називається. В нього хиталася сім'я, проблеми в сім'ї. І знаєте, що страшне? Навіть не це саме страшне. Коли ми повернулися до цього питання, запрошення батька, і що він сказав? Не можу. Що помогти? Ви можете мені підказати, як помогти? Я не знаю. Ну, я щиро кажу, я не знаю, як сказати. Така впертюча натура. От впертюча. Думає, що розумний, самий розумний в всьому світі. Проблема для всіх. Нічого йому не докажеш. А знаєте чому? Бо він тебе навіть не слухає. Він жде тільки, щоб ти закінчив і своє знову, і своє знову, і своє знову. Брати і сестри, хай Бог змилується над нами. Моя молитва, щоб прямо сьогодні ви прийняли рішення, до кого зараз Дух Божий говорить. І ще одна думка, простити собі. Серед віруючих людей така є крайність. Одна крайність, як брат Степан сказав, що легко себе взяв, простив, навіть не попросив прощення в інших, але себе просив. Це крайність. А друга крайність – не прощати собі. Є такі святі дуже люди, що думають, якщо вони себе картати будуть весь час, от вони люблять бичування. От їм, якщо їм батогом не потягнути добре з кафедри, не потягнути батогом, не сказати, який він поганий, який він нікчемний, який він такий-сякий, то в нього, вроді, як день погано пройшов. А це не біблійний взагалі підхід. Абсолютно. Я не знаю, яку Біблію ці люди читають загалом. От. В них такий Бог суддя, огонь поїдаючий. Кажу, чого ти не молишся? То встань на молитву і кажи, о, огонь поїдаючий, звертаюсь до тебе. Ну, то ти так вже молись, ну, в цьому плані. То такі люди часто себе не прощають. Де в світі є не раз така фраза, я себе не можу простити ніколи. Або я себе не прощу за це. Є таке, що якась ситуація сталася. Дійсно, і людина під враженням тієї ситуації. Це неправильно. Чому? Бо ми свою проблему можемо перекласти тільки в одне місце. Це не на пастора, не на сусіда, не на жінку, не на чоловіка, не на брата, не на сестру і навіть не на себе. Одне місце є, коли ми цю проблему можемо покласти, це агнець Божий. Ось туди ми можемо це все покласти. І через це, коли людина вже усвідомила, попросила Бога прощення, і Бог простив, то простіть собі. І ми рік часу десь приблизно пройшло, залою були в одному євангельському зібранні. Так само була хороша атмосфера. Дух Божий працював через пісні, вірші і слово. І після зібрання вийшов один чоловік, до мене підійшов, привітався. Це все, що він встиг зробити, і почав плакати, як мала дитина. Це не властиво мужчині. Я почав його заспокоювати, і коли він заспокоївся, він розповів про себе. Він сказав: «Віктор, сьогодні Бог проговорив до мене. За 26 років я скинув свій груз. Я сьогодні себе простив. 26 років назад на моїх очах загинула моя дитина. Я не добіг». Коли там проаналізувати, він не міг добігти. Просто фізично він не міг добігти, щоб забрати дитину. І я кажу, 26 років не міг собі простити цього. І сьогодні Дух Божий показав мені всю цю картину. Господь показав, що мій синок мене чекає в небесах. І що Господь давним-давно мене простив. І за 26 років цей груз звалився. Дорога церква, зараз той самий Ісус Христос прямо в нашому зараз зібранні. Я хотів, щоб ми піднялись, будь ласка. Послухайте мене. Хто в залі, хто на балконі, хто позаду мене. Ми хочемо зараз молитися. І наше питання зараз, важливе питання, де поставиш сьогодні кому? Де ти сьогодні поставиш кому? Ми знову повертаємося до цього питання. І цим євангельським зібранням Дух Божий ставить це питання. Де ти? Где ти поставиш запятую? І наша молитва, щоб ти поставив його в правильному місці. Після слова «нельзя», «судіть нельзя», «помілувати». Да, вони заслуговують, ці люди. Да, їх по-людськи їх, можливо, важко помилувати. Але є Бог, який простив нас. Я один із тих. Я один із тих. Ми зараз почнемо молитися, до кого Бог, Дух Божий проговорив. І ви відчули, що вам потрібно щось зробити сьогодні. Ми хотіли за вас молитися. Підійдіть сюди. Будь служителі молитися. Я буду разом з вами молитися. Я навіть потім скажу, чому ми це робимо. Брати і сестри. Але знаєте, що суть? Єдине, я прошу тільки, щоб не дивіться на людей, що вони самі грішніші. От хто б вийде сюди? От вже одна людина, я не знаю, я долі не знаю навіть імені. Але не це важливо. Важливо, що Бог все знає. Не дивіться, що люди, вони грішніші. Бо пам'ятаєте, як в слові написано, що якщо не покаємося, ми можемо почати молитись. Давайте почнемо молитись. Друзі, а до кого говорить Дух Божий? І на балконі, і позаду мене, і взаді. Давайте ми використаємо цей час. Молимося.